เรื่องวันนี้เป็นวันทิพย์ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพคุณโยมสายทินอำนาจและญาติพี่น้องทั้งหลายทุกๆคนที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันพระวันอุโบสถเช่นนี้ตลอดทั้งผู้ที่มาสมาทานอุโบสถศีลจงเป็นผู้มีความสงบเยือกเย็นสดชื่นแจ่มใสโดยทั่วกันณโอกาสนี้วางมือลงซะไม่ต้องพนมมือตอนนี้ใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งพูดจากันในสิ่งที่ควรพูดควรฟังให้เข้าใจหน่อยโยมได้กินข้าวเย็นมาอยู่เมื่อคืนนี่กินข้าวแรงมาแล้วก็คงยังไม่หิวเท่าไหร่หรอกพอได้เนาะให้พระท่านฉันเสร็จซะก่อนแล้วเราก็ค่อยกินวันนี้เป็นวันพระแล้วก็เป็นวันพระซึ่งเป็นวันปักวันกาลปักคือวันพระข้างเดือนดับเป็นวันที่สำคัญตามปกติเราเคยประพฤติปฏิบัติกันมาในวันพระพระสงฆ์ไม่ออกบิณฑบาตเพราะเปิดโอกาสให้โยมมาหาโยมบางคนเคยใส่บาตรอยู่ที่บ้านแต่ไม่เคยเห็นวัดไม่เคยเข้ามาวัดไม่เคยได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่เคยเห็นปฏิปทาจริยาวัดของพระสงฆ์องค์เจ้าวันนี้เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกันขึ้นเพื่อได้รับประโยชน์มากๆขึ้นจากการมีวัดวาศาสนาพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตไม่ให้พระสงฆ์ไปบิณฑบาตได้ในวันอุโบสถเรียกว่าอุโบสถพัตตังอาหารในวันอุโบสถปักขพัตตังอาหารในวันปักคือวันครึ่งเดือนคือวันเช่นนี้นอกนั้นท่านให้ไปบิณฑบาตทำไมจึงไม่ไปเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้พักผ่อนให้ญาติโยมได้มาวัดมาวาได้มาเห็นที่อยู่ที่อาศัยได้มาเห็นปฏิปทาของพระสงฆ์องค์เจ้าใส่แต่บาตรให้ทานเป็นประจำอยู่แต่ก็ไม่เคยได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ค่อยได้เข้าใจบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อะไรนักเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนอันจะนำไปเป็นวิธีแห่งชีวิตพอดีวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็พากันกระจัดกระจายยังไม่มารวมกันไปหลายแห่งไปช่วยงานอาตมาก็เลยถอสังขารลงมาเทศเองสักหน่อยหนึ่งวันพระเป็นวันสำคัญคนอินเดียเรียกว่าวันทิพย์ถ้าวันนี้เป็นวันพระเขาเรียกว่าอิทังทีวสังทิพโยวันนี้เป็นวันทิพย์แล้วนะเขาเชื่อกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกศาสนาพราหมณ์เขาก็ถือวันเดียวกันพวกศาสนาพราหมณ์เขาถือว่าวันทิพย์พอมาถึงศาสนาพุทธเราเจริญขึ้นก็ยังใช้คำว่าวันทิพย์เหมือนกันวันพระมาจากหลักสวาวระแปลว่าวันประเสริฐก่อนที่จะถึงวันพระ6-7 วันนั้นเราเรียกว่าหกก้นฟิตอยู่กับการงานหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหาใส่ปากใส่ท้องเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวด้วยความลำบากได้ทำบาปได้บางประการเราอาจจะได้ทำบาปได้เข็นได้ฆ่าได้โมโหโกธาจึงควรจะมีวันหนึ่งเป็นวันประเสริฐคือวันหยุดวันพระนี่ทำจิตใจให้มันสะอาดทำให้บริสุทธิ์หยุดการก่อกรรมทำเข็นคนอีสานจึงเรียกว่ามือคำมือขลําแล้วเราก็เลยหยุดการก่อกรรมทําเข็นพ่อแม่ของเราในภาคอีสานพูดเอาไว้ว่า7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8เราเคยได้ยินมั้งเลี้ยงลูกปลูกโพนี่ไม่ใช่เอาต้นไม้โพมาปลูกโพธิแปลว่าปัญญาโพธิญาญาณโพธิญาณเป็นญาณปัญญาสำหรับขี่ข้ามวัฏสงสารไปสู่พระนิพพานก็มาสร้างโพธิญาณธรรมมาปลูกโพปลูกที่ไหนปลูกใส่ใจปลูกด้วยทานด้วยศีลด้วยการข่มใจด้วยการสำรวมใจโพ ผู้ใดมาจำศีลอุโบสถในวันพระนั้นชื่อว่ามาปลูกโพมาฟังเทศมาฟังธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาให้จิตใจมันเกิดโพธิญาณเกิดขึ้นมันจะได้รู้แจ้งสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์จึงบอกว่า7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8วันนี้เรามาปลูกโพมาให้ทานมาสมาทานศีล5สำหรับผู้ไม่มีเวลามากสำหรับผู้ไม่ประมาณมากก็มาสมาทานศีล8อยู่ที่วัดอุโบสถแปลว่าการเข้าไปอยู่รักษาอยู่ที่บ้านมันวุ่นวายมันมีสิ่งที่ยั่วยวนเกินไปต้องมาอยู่ที่วัดยังเรียกว่าวันอุโบสถอุโปสถะแปลว่าเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่เพื่อรักษาจิตรักษาใจเพื่อพัฒนาจิตใจวันนี้พวกเราก็เลยมาปลูกโพมาปลูกโพมาเตรียมดินไว้ก่อนถ้าไม่ได้ปลูกก็มาให้ทานให้ทานนี่มาเตรียมดินไว้แล้วก็มาสมาทานศีล5ศีล5พระพุทธเจ้าเรียกว่ากองบุญฟังให้ดีนะพวกเราไปซื้อกองบุญแต่ที่ร้านองค์ถูพาณิชวานนิวาสกองละ 3,000 กองละ 4,000 5,000 พระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกสิ่งเหล่านั้นว่ากองบุญมหาปุญญขันโธปัญจสีลังมหาปุญญขันโธศีล5นี่แหละเป็นกองบุญใหญ่ผู้ใดสมาทานศีล5ให้บริสุทธิ์ผู้นั้นจะเป็นผู้เว้นจากภัยเวรจะระงับภัยระงับเวรเราไปฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งมันก็มีเวรมันก็มีภัยสัตว์มันก็มีจิตมีใจบางตัวมันอาฆาตมันพยาบาทเอาไว้มันจึงมีเวรบางตัวมันอาฆาตเป็นนะดังที่กรณีอยู่บ้านม่วงอาตมาเคยเล่าให้ฟังเห็นไหมนายประกอบบ้านม่วงฆ่างัวฆ่าควายกับนายสมนึกของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ประเทศญี่ปุ่นนู่นเมื่อวานซื้อนี่โทรศัพท์มาหาอาตมาอยู่กรุงเทพถามว่าอยู่ไหนเดี๋ยวนี้อยู่ไสเดี๋ยวนี้อยู่ญี่ปุ่นโทรศัพท์มาหาอาจารย์คิดถึงอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นจังไดนั่นสมนึกนั่นหมอเขาก็บอกว่าจะตายแล้วเมียก็จะตายเป็นโรคดีซ่านพอจะตายจริงๆก็จะพาเขาบอก40วันก็จะอยู่ได้หลังจากนั้นก็จะตายในที่สุดตัดสินใจอุ้มกันออกมาจากโรงพยาบาลมาถึงก็มาวัดไหนๆก็จะตายมาแล้วก็สมสารเข้าวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมอาตมาเล่าให้ฟังว่ามีชีวิตอยู่100ปีโยจะวัสตังชีเวทุตสีลังอสมาหิตังมีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่มีศีลมีธรรมไม่มีความเพียรเพ่งพยายามเอกาหังชีวิตังเซโยมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าเอกาหังชีวิตังเซโยสีละวันตัสสะชายิโนเมื่อเรามีศีลเมื่อเรามีความเพียรเพ่งในสมาธิมีชีวิตอยู่วันเดียวดีกว่าร้อยปีที่ผ่านมาแต่หมอเขาบอกว่า40วันจึงจะตายมันยังต้องเยอะ40วันมาสมาทานศีลมาไม่ต้องไปฆ่าเขาอีกฆ่างัววันละ5ตัวฆ่าควายวันละ 4-5 ตัวบางวันฆ่าขายในตลาดบัดนี้เลิกฆ่าไม่ใช่เลิกฆ่าอย่างเดียวเลิกกินด้วยมาอยู่กับพระมากินที่นี่มานั่งสมาธิแกก็พากันมาทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยเห็นมันไม่ตายเลยนั่นอ้วนยิ่งกว่าอ้วนจนไม่ตายร่ำรวยขึ้นมาจากใหญ่โหลเดี๋ยวนี้สร้างตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตขายอยู่บ้านม่วงลูกสาวไปอยู่เมืองนอกทั้งสองคนอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ญี่ปุ่นส่งเงินมาซื้อรถให้พ่อขี่ไปวัดอย่างเดียวไม่ให้ไปอย่างอื่นแกจึงได้มารับใช้อาตมาอยู่ 4-5 ปีทีนี้มีเพื่อนของแกคนหนึ่งชื่อว่านายประกอบนายประกอบนี่ก็ยังฆ่าอยู่นายสมนึกเลิกแล้วนายประกอบรวยคนเดียวไม่มีใครแย่งแต่ก่อนเปลี่ยนกันฆ่าคนละวันเลี้ยงตลาดปั้นม่วงทีนี้นายประกอบฆ่าคนเดียววันละ4ตัว5ตัวขายดีรวยนายสมนึกมานั่งสมาธิอยู่ที่นี่ไปบอกเพื่อนเป็นเซียวกันกอบเศร้าซะด้วยหมอบาปมีอีหลีได้บาปว่าทั้งบาปมีจริงๆนะเราไปนั่งสมาธิอยู่กับอาจารย์ นั่งสมาธิไปนะเหมือนมีคนเอามีดมาเสียบเข้ากำกลางหลังในคอนี่ทะลุลงไปหนึ่งแข็งตัวแข็งเลยเหมือนเอามีดมาเสียบคอเหมือนเราแทงคอควายพอตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาไปก็เบาไปมันมีบาปอีหลีได้หมอเศร้าซะว่ากันเล่าไปเล่ามานายประกอบก็เลิกแล้วแต่ไม่เคยเข้าวัดสมนึกก็ว่าเลิกแล้วก็ไปวัดได้หมอไปกินไปท่านหามันในห้องขามันหลายร้อยโตไปจำศีลได้แห่งดีไปทำสมาธิได้แห่งดีแต่นายประกอบนี่ไม่ไปวัดไม่ทำบุญทำทานอะไรวันหนึ่งเลิกมาได้5ปีแล้วไปซื้ออาหารที่ตลาดไปเห็นควายตัวหนึ่งมันกำลังแระเล็มหญ้าอยู่เขาผูกมันไว้ควายตัวผู้กำลังมีหลำเสื่อมเนี่ยไปซื้อแล้วก็ไปซื้อเนื้อควายอยู่ในตลาดมากินเดินผ่านมาควายตัวนั้นมันมองมันเห็นตาซ้อนเล่นใส่เพิ่นว่าเหมือนมันคือเลี้ยงกูจังซี่นอเพิ่นว่าทำไมมันจึงมองเราอย่างนี้หน้าควายตัวนี้วะตอนไปมันก็มองดูตอนกลับมันก็มองดูพอนายประกอบเดินมาใกล้ๆมันก็โดดทีเดียวก็ชากเชือกขาดก็ชนเลยฟิดไถตกลงไปในคลองแกว่งเขาเละหมดเลยถูกขาหนีทะลุแต่นายประกอบตกลงไปในคลองนอนอยู่ในคลองในร่องน้ำเขามันก็เลยชนไม่ถูกคิดไม่ถูกน้องชายเป็นตำรวจขับรถสตาร์ทเครื่องจะเอามาไล่ชนควายออกแต่ไม่กล้ากลัวจะเหยียบพี่ชายพอดีตำรวจคนหนึ่งถือค้อนมาไล่ออกไม่กลัวคนนั้นควายตัวนั้นมันก็ไล่ออกแล้วก็หามนายประกอบร่างโชกเลือดไปโรงพยาบาลเย็บตรงที่มันชนจนทะลุนายสมนึกไปเยี่ยมโอ้ยมันว่าสิเอาห้องให้ตายคางหมอเพิ่นว่าเฮาแปลกใจเพิ่นว่าเวลาเฮาเดินพายไปมันเป็นหยังจะเห็นตาน้อยสิ่งซ่อนแล่นแต่เฮาห้วยตัวนี้มันจื้อได้คักเพิ่นว่าเฮาสิแม่นเฮาขามันเพราะควายตัวนี้มันเกิดมา5ปีเจ้าของเขาบอกแกก็เลิกฆ่าควายฆ่างัวมา5ปีการเลิกครั้งสุดท้ายฆ่าควายตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วมันคงจะอาฆาตพยาบาทจองเวรเอาไว้มันไม่ได้ทำบุญอะไรมันก็มาเกิดเป็นควายอีกมันก็จำได้นี่นายประกอบฆ่ากูเดี๋ยวกูจะฆ่ามันคืนนี่แหละที่บอกว่าเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสมาทานสิกขาบทอันเว้นจากเวรภัยด้วยการฆ่าความหมายว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานถือเอาอย่างสม่ำเสมอการเว้นจากภัยเวรด้วยการฆ่าเป็นสิกขาบทที่ข้าพเจ้าจะฝึกฝนนี่มีคำว่าเวรมณีนี่ศีล5นั้นเว้นจากเวรภัย5ประการถ้าเราไปลักของเขาก็อยากจะมาลักของเราก็เป็นเวรบ้านแพทย์ไปลักควายทางฝากสงครามเขาก็บอกโอ้ยสิไปรักบ้านแพทย์คนบ้านนี่ผู้นั้นผู้นี้ไปรักของเขาก็จะแอบมาฆ่าเขาก็จองเวรเอาไว้ถ้าไปเล่นชู้เล่นเมียเล่นผัวเขาก็จองกรรมจองเวรถ้าไปโกหกไปหลอกลวงไปต้มไปตุ๋นเขารู้แล้วเขาก็จองกรรมจองเวรมีโอกาสเขาก็ทำคืนถ้าไปกินเหล้าเมายามันก็เสียไปหมดก็ยิ่งมีเวรมากเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าเวรมณีระงับภัยเวรเว้นจากเวรอันนี้5อันเนี่ยท่านจึงว่าภิกษุทั้งหลายศีล5ธรรม5ประการนี้แลชื่อว่ากองบุญใหญ่ไม่กระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายไม่เคลื่อนกระจัดกระจายผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญวันนี้เรามาทำกองบุญใหญ่แล้วสมาทานศีล5และบางคนก็มาสมาทานศีล8และวันนี้วัน14 ค่ำที่ให้พระพาสวดเมื่อกี้นี้อีมีนานั้นเพื่ออุทิศบุญให้เทวดาเพราะวันนี้เป็นวันที่เทวดามาตรวจโลกจึงมีคำว่าจตุโลกัปปาลาจะเทวตายาโมมิตามนุสจะทั้งถวยเทพและโลกกบาลยมราชและมนุษย์มิตรเราแผ่บุญที่มาทำวันนี้ไปให้ เขาจะมาเห็นกับตาเขาได้ยินกับหูพระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุทั้งหลายในวันพระ8ค่ำท้าวจตุโลกกบาลผู้คุ้มครองโลกในที่ทั้ง4จะทรงอำมาตย์ให้มาตรวจดูโลกว่าผู้ใดหนอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีไหมคนทำบุญสุนทรทานมีคนจำศีลมีคนฟังธรรมสมาทานอุโบสถไหมแล้วคนทำบาปทำกายกรรมก็ให้ไปจดใส่บัญชีขึ้นไปอ่านบนสวรรค์ที่เทวสภาถ้าวัน14ค่ำที่นี้จะใช้ลูกชายกับอัมมาตมันผิดกันนะวันนี้ลูกชายท้าวจตุโลกบาลคืออัมมาตมาดูนั้นยังไม่แน่ใจมันไปรายงานกลัวมันจะพูดไม่ตรงคนไหนทำชั่วถ้าถูกใจมันอาจจะไปบอกว่าทำดีมันอาจจะจดไปผิดเทวดาเหล่านี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวนี้ยิ่งศีลธรรมเสื่อมทรามเทวดาชั่วจะมีมากผู้ใดเคยอ่านหนังสือพระธรรมสอนโลกหนังสือไบลานเพิ่นว่าตกพ่อสอ 2,000 หาเทวดา 40,000 ตนเทวดาสัวเทวดาขี่ไล่เทวดาสัวหายมีอยู่ 40,000 ตนจะมาสิงใจคนให้คนชั่วสิงใจพระให้พระชั่วให้พระกินเหล้าให้พระหาเสพกามกับผู้หญิงบัดนี้เทวดาดีๆบ่ค่อยจักมีพระดีๆก็จึงเป็นจังสั่นจังสี่เป็นไปอีแม่ใหญ่หนึ่งอยู่อำเภอกุมภาวะละมาละมังกาบมาให้แล้วเราให้วื้อวื้อวื้อขึ้นให้แล้วด่าพร้อมเลยโอ้ยเราว่าบัดสิเป็นสมมาเป็นองค์จังสี่มาเจ็บมาไข่บัดองค์หากินเหล่าหาเลนสาวอยู่คือบ่เป็นหยังเราว่าเทวดาบ่มีตาบ่เราว่าอาตมาบอกว่ายังอย่าไปว่าเขาเลยบาปใครทำบุญใครทำก็เป็นเรื่องของใครของมันตอนนี้เขายังล่าเริงอยู่กับความชั่วอยู่กรรมยังไม่มาถึงอย่าไปด่าเขาไม่ไงปล่อยไปจักหน่อยมันเป็นธรรมชาติคอยก็เป็นไปส่วนหนึ่งจักหน่อยคอยก็ตายซะมีแห้งดอกเราไห้เราห้องเราด่าไปเฮาบ่เข้าใจในหนังสือธรรมสอนโลกเป็นบาพ่อสอสองไพ่หาเทวดาสัว 40,000 ตนจะลงมาสิงสู่จิตใจคนให้ทำบาปทำชั่วมากๆคนดีจะลำบากเฮาได้ยินอยู่ตัวพ่อแม่เฮาเว้าอัศจรรย์ใจโอโอท้องสังมาแตกบัดกระโปงหมักผ้าสังมามันกลัวโออนิจจาอนาถโออัศจรรย์ขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นท่ากลาหล่นลงลานไม่แตกความมั่นคงดำรงมั่นที่กลากลาในภาษาไทยภาษาลาวเฮาว่ากระโปงหมักผ้าบัดโอทองคำขันทองคำนี่เป็นหยังจึงแตกคนดีๆทำไมจึงเจ็บไข้ได้ป่วยจึงอาภัพคับแค้นแต่คนชั่วๆทำไมอยู่เย็นเป็นสุขเบิ่งบักจานตันมันสิเป็นหยังมันจะแก้ผ่านยางเหนียวน้ำบานก็ได้มันจะกินอาหารน้ำขี้ดินเอากองกินมันก็จับกินนอนเกือกกินยุ่งกัดเบิดคืนจนตัวลายมันก็บ่เป็นโรคมาลาเรียบ่เป็นโรคอีหยังบ่เจ็บท้องเจ็บไส้เจ็บพุ่มกินแต่เหล้ามันบ่เป็นหยังได้กระโปงของเฮานั่นคือเฮาเนี่ยไปกินเหล้าบ่แม่ตายซ้ําพอดีไปบิณฑบาตมื้อนั้นโวเวโวเวโวเวแต่ขอยังได้เขาบอกว่าอย่าปากอาจารย์มาแล้วอาจารย์ได้อาจารย์สมภพเตหัวมันหั่นว่าอาจารย์สมภพมันบ่บอกเลขก็เคลือบ่ว่าจังสันมันก็เว้ามันเมาเหล้าแล้วแต่มันก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวนี้มันก็กินเหล้าม่วนอยู่น้ําบานน้ําเมืองอันนี้แล้วอัศจรรย์ใจโอโอท้องสมาแตกบัดกระโปงบังพ่องผ่าวสังมามังกัวโออนิจจาอนัตโออัศจรรย์ขันใส่น้ําทองคําแตกสลายไม่เป็นท่าความมั่นคงดับลงเหลือที่กาลาสิ่งที่เราเทิดทูนบูชากับหินพังทีนี้วกมาถึงวันนี้วันพระวันที่เท้าจตุโลกบาลวัน14ค่ำนี้ให้ลูกชายนะภาษาบาลีว่าให้โอรสชื่อว่าอินธรรมนามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตลูกชายโอรสชื่อว่าอินลูกผู้ใหญ่ให้พากันมาตรวจดูโลกลูกเอ๋ยวันนี้เป็นวันทิพย์วันนี้เป็นวัน14ค่ำพวกเธอทั้งหลายจงพากันไปตรวจดูมนุษย์ในโลกผู้ใดทำบาปผู้ใดทำชั่วผู้ใดทำบุญผู้ใดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ใดเกื้อกูลสมณะพราหมณ์ผู้ใดเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใดฟังธรรมจำศีลจ จงไปจดใส่แผ่นทองคำมาจะได้เอาไปรายงานแก่พระอินทร์บนชั้นดาวดึงในกลางคืนของราตรีนี้นี่แสดงว่าเหล่าท้าวจตุโลกบาลกำลังมาดูกำลังมาเห็นพวกเรากำลังทำบุญกำลังจำศีลจดแล้ววันนี้มื้อนี้นายสายถิ่นอำนาจทำบุญอุทิศให้แก่แม่ยายกองมะลิที่ล่วงลับไปแล้วก็จดเอาหมดแล้วทุกคนที่มาในนี่เพิ่นว่าสุวรรณปัตตะแผ่นทองคำจารึกไว้เอาไปอ่านให้พระอินทร์ฟังพวกเทวดาได้ยินก็ดีใจว่าจะมีเพื่อนขึ้นไปในวันเช่นนี้ถ้าใครทำบาปบาปหลายเขาเห็นกับตาเขาจดเอาจังว่ามันบาปในวันพระนี่คนเป็นบาปก็เป็นในมือวันพระวันพระมันคืนแต่ด้วยหันเงาเงาแง่แง่มันบ่แม่นมันจะใกล้จะฮ้อนมันเพราะวันพระได้บอกว่าผีหลอกก็หลอกในวันพระทีนี้ในวันนี้เราจึงสวดอิมินาตรวจบุญตรวจน้ำแผ่บุญให้เท้าเจ้าโตโลกบาลด้วยเขาก็จะได้บุญคุณโยมสายถิ่นอำนาจมาทำบุญทำบุญอุทิศส่วนกุศลมตกพัทนี่แม่ใหญ่แหวงแม่ใหญ่แหวงบอกว่ามตกพัทตังพูดถูกภาษาบาลีมตกพัทแปลว่าพัทสำหรับผู้ที่ตายไปเคยทำมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเวลาคนตายเขาเอาอาหารไปถวายพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตายเป็นนั้นเรียกว่ามตกพัทหมายความว่าอาหารสำหรับผู้ที่ตายไปแล้วกาลกตานังล่วงลับไปแล้วทีนี้คนเป็นก็ทำบุญให้กันได้เลยถ้าพ่อแม่ไม่เข้าวัดเข้าวาพ่อแม่ทำแต่บาปแต่ลูกนี่ทำบุญลูกมาทำบุญให้พ่อให้แม่ที่ยังไม่ตายเรียกว่าชีวิตตาพัตตันทำบุญอุทิศแก่ผู้มีชีวิตอยู่พ่อแม่ของข้าพเจ้าไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังธรรมจำศีลข้าพเจ้าขอทำไว้ให้ขออุทิศให้กับพ่อกับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เผื่อท่านตายไปท่านจะไม่ได้ว้าเวเอกาท่านจะได้ไม่ตกนรกง่ายๆท่านจะได้มีเสบียงเดินทางอย่างนี้ก็เคยมีในเรื่องนายโคคาดเคยได้ยินไหมลูกทำบุญอุทิศให้พ่อแจกข้าวให้พ่อแต่พ่อว่าท่านได้ตายนายโคคาดคนนั้นเกิดมาไม่ทำอะไรฆ่างัวเหมือนนายประกอบที่เล่าให้ฟังนี่แหละฆ่างัวขายฆ่าแล้วตนเองตัดลิ้นมันมากินทุกวันทุกวันชอบกินลิ้นงัววันไหนไม่ได้กินเนื้องัวไม่ได้กินลิ้นงัวนี่กินอะไรไม่ได้เลยวันหนึ่งฆ่างัวแล้วก็ขายเนื้อมันจนหมดเอาลิ้นมันไปปิ้งไปย่างเจ้าของตัวเองไปอาบน้ำแล้วจะมากินพอดีเพื่อนเป็นเสี่ยวกันเป็นเพื่อนรักกันมาหาบอกว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านไม่มีอาหารมาขอซื้อเนื้อมาขอแบ่งมีแต่ภรรยาอยู่บ้านภรรยาบอกว่าบ่มีแล้วเนื้อก็ขายเบิดแล้วขายหมดแล้วเหลือแต่ลิ้นซึ่งกำลังย่างอยู่เอาไว้ให้พ่อเด็กแกย่างแกไว้แกไปอาบน้ำกลับมาแกจะได้กินทีนี้เพื่อนกันนี่ก็ถือวิสาสะกะยาหัวมันถอดมันได้กินอยู่คู่มือกับท่านขอจะเอาไปโลดกับท่านเซียวกันก็เลยยกมาหีบไปเลยนายโคคาดนี้กลับมาจะมากินข้าวเมียยกอาหารมาให้เอาน้ำพริกกับผักลวกมาให้คนนี้เสียใจยกมาให้ก็จับถาดโยนของกินข่อยไปใส่เพิ่นว่าของกินของฉันย่างไว้เอาไปไหนจึงต้องเอาผักมาก็รู้อยู่แล้วว่าฉันกินไม่ได้ภรรยาก็เล่าให้ฟังความจริงนายคนนี้โกรธจัดไม่มีอาหารเพื่อนเอาไปกินก็ถือมีดคมๆลงไปข้างล่างไปเอามือล้วงเข้าไปในปากงัวเป็นๆดึงลิ้นมันออกมาตัดเอามีดตัดลิ้นมันมาย่างเอ้าไปย่างให้ฉันกินไวๆฉันกำลังหิงงัวตัวนั้นก็ร้องควนคางลิ้นมันขาดทีนี้ตนเองพอย่างเนื้อสุกแล้วก็กินรีบกินกัดลิ้นตนเองขาดบาปทันตาบาปหนักเรียกว่าครุกรรมหนักทิฏฐะธรรมเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในชาตินี้ทันตาเห็นกินแซ่บหลายคือมันหย่ำแห้งโพดกัดลิ้นเจ้าของขาดกัดลิ้นตนเองขาดกระเด็นลิ้นขาดเลือดไหลไม่หยุดงัวก็ร้องอยู่ใต้ถุนมันเจ็บลิ้นมันก็ห้องโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ จ้าของห้องอยู่ทั้งเครื่องต่างคนต่างร้องแข่งกันมีลูกอยู่สองคนภรรยาก็เลยบอกลูกลูกเอ้ยกรรมนี้พ่อเจ้าทำหนักหนาดูเลยดูสิกรรมมาตกใส่หัวพ่อเจ้าแล้วเมื่อพ่อเจ้าไม่มีชีวิตอาชีพนี้ก็จะตกแก่ลูกแล้วกรรมนี้จะตกที่กระหม่อมลูกลูกจงพากันหนีไปหาเรียนวิชาไปหาเรียนความรู้ที่เมืองตากาศิลาเถอะลูกอย่าได้อยู่อย่าได้อยู่ฆ่างัวฆ่าควายเหมือนพ่อเลยอย่าได้ทำอาชีพเหมือนพ่อถ้าพ่อเสียชีวิตไปแม่จะจัดการศพเองไปเถอะลูกกรรมนี้จะตกใส่เจ้าต่อไปกรรมนี้มันตกนะพ่อทำมากๆบางทีตกถึงลูกก็ได้อย่างที่อาตมาไปเห็นที่เมืองปากพังบ้านปากพังเมืองบ่อแตนแก่นเท้าประเทศลาวผู้หญิงสวยๆแขนสั้นๆแค่คืบกินเขาไหว้เพียงหนึ่งงับงับงับเอาแขนสั้นๆหนึ่งจับกินอาตมาแปลกใจคนสวยสวยสูงขาวร่างระหมงามก็เลยถามชาวบ้านว่าแขนเธอเป็นอะไรหน้าตาเธอสวยตอนนั้นอาตมาไม่ได้บวชหรอกเป็นหนุ่มหน้าตาเธอสวยรูปร่างเธอสง่างามสันฐานร่างระหงทำไมแขนเธอจึงสั้นไปมีนิ้วจับอาหารกินวับปั๊บได้อยู่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าบาปอย่างบาปพ่อทำมาตกที่ลูกมันตกที่ลูกได้นะเหมือนพ่อไปฆ่าคนอื่นมาต่อไปคนอื่นโกรธเขาก็มาแอบฆ่าพ่อมาฆ่าไม่มีโอกาสที่จะฆ่าพ่อได้ก็ฆ่าลูกมันซะเลยมันจะได้ทุกข์ต่อไปลูกมันตายมันยิ่งจะทุกข์กว่าตัวมันตายเขาก็ฆ่าลูกอย่างนี้ก็มีทีนี้ตาคนนี้แกไปทำสวนอยู่ในดงแบบคนลาวเราทำสวนแบบโบราณทำปลูกมะแตงปลูกมะม่วงปลูกข้าวโพดสาลีทีนี้ลิงมันเยอะอยู่ในดงลิงมันมาอุ้มแตงไปกินอุ้มข้าวโพดไปเอาข้าวโพดไปกินเอาแตงสุกไปกินเพิ่นก็อยากห่านไปเฮ็ดคอกใส่มันบัดนี้เฮ็ดกระตำใหญ่เฮ็ดกงใส่เอาหมักแตงเอาฟักทองเอาข้าวโพดไปใส่ล่อมันพากันมามันลงไปเป็นหมู่เลยมันเข้าไปในคอกในกงในกลกงก็ลั่งขังมันมาเนี่ยเอาหนาได้บัดนี้เอาหนาแต้มหนองยิงมันเป๊กยิงตัวโน้นยิงตัวนี้เอาหน้ามายิงตายหมดอยู่ในนั้นเหลือตัวเดียวเอาเชือกเป็นบ่วงคล้องมันออกมาตัวนี้ไม่ยิงคล้องมันก็ดิ้นมันก็ร้องจี๊ดจี๊ดไอ้ตัวลิงตัวนั้นมันใหญ่กว่าเพื่อนตัวนี้มันหัวหนามูว่าจังคล้องออกมาแล้วก็มาตัดแขนมันตัดสองแขนปล่อยมันไปวันนี้มึงมากินอีกเด้อวันนี้ว่าแต่กูสิปลูกไว้ให้มึงมากินอีกเสิร์ฟมึงมาอีกเด้อว่าจังมันก็วิ่งขึ้นต้นไม้แล้วก็ตกลงมันไม่มีแขนวิ่งขึ้นก็ตกลงพังกับไปน้ำเบิ้งสมน้ำหนามึงเด้เพิ่นว่าตอนนั้นเมียกำลังตั้งท้องเมียกำลังมีท้องใหญ่ๆพอเมียคลอดลูกออกมาแข็งแค่นี่ทั้งสองขาต่อมาอีกออกลูกคนที่สองก็อ้องไว้แข็งสั้นอีกได้ลูกสี่คนแขนสั้นเบิดกำเว้นน่ะน้ำมาบ่แม่นธรรมดาเด้อันนี้ก็เหมือนกันลูกสองคนก็เลยหนีไปอยู่เมืองตากาศิลาไปเป็นลูกจ้างนายช่างทองก็เลยไปหัดตีทองตีสร้อยตีแหวนต่อมานายช่างทองเอาเป็นลูกเขยกลายเป็นคนรวยแล้วก็ลูกชายของลูกนั้นเรียกว่าหลานถามพ่อปู่เราไม่มีหรือย่าเราไม่มีหรือตาเราไม่มีหรือยายเราไม่มีหรือชาวบ้านเขายังมีปู่มีย่ามีตามียายของพวกผมทำไมไม่มีลูกก็เลยเล่าเรื่องให้พ่อก็เล่าเรื่องให้ลูกฟังว่าปู่ของเจ้าก็มีลูกเอ้ยแต่ตายไปแล้วเล่าเรื่องความตายให้ปู่ฟังให้ลูกฟังว่าปู่นี่กัดลิ้นตายฆ่าแต่งัวแต่ควายไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยทำบุญแต่หลานสองคนนี้เข้าวัดเป็นประจำเป็นเด็กๆ เหมือนกับตัวเด็กๆเนี่ยมาเข้าวัดมีความคิดอาชั่วกลัวบาปถามว่าปู่ตายแล้วพ่อก็เห็นกับตาว่าปู่กัดลิ้นตายตัดลิ้นงัวทำไมพ่อไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลเหมือนลูกๆพ่อก็เอาแต่ตีทองพ่อไม่กลัวบาปหรือพ พ่อไม่อยากได้บุญหรือถ้าอย่างนั้นเรามาทำบุญนะให้พ่อเราพ่อไม่เข้าวัดลูกสองคนนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านทำบุญครั้งนี้ผมทำชีวกพัตตังอิมานิชีวกตะชีวิตชีวิตาพัตตานิสัปปริวลานิไม่ได้ใช้คำว่าอิมานิมัตตกพัตตานิบริวาคือวังกีนี่ได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพัตนี้อาหารนี้ข้าพเจ้าขอถวายเพื่ออุทิศแก่พ่อของข้าพเจ้าผู้มีชีวิตอยู่ไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานไม่เคย